Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres 17 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Doncs ja hi som aquí, un dia més, un dimecres més, fent-vos companyia des de la 106.9 de la freqüència modulada. Des d'RKB acompanyant-vos de 7 a 9 del matí a Línies Obertes. I encetem aquest dimecres en el que tenim, com sempre, moltes i moltes coses i avui tenim una estrena. Estrenarem una secció. Per començar, repassarem notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Després, d'aquí uns minutets, connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. També connectarem amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara a la xarxa viària catalana i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. D'aquí una estoneta parlarem del món del cor. Avui sense el nostre Carlos Blasco. El tenim malalto a casa. Des d'aquí, una abraçada ben forta i desitjar-te que et recuperis. Cap a 3:15, s'incorporaran als nostres micròfons la Vanessa Leiva i el José Ramón Mier. Serà a la tertúlia. Una tertúlia que està oberta també a la vostra participació a través del telèfon 93 468 55 55. Després de l'informatiu, continuarem amb la tertúlia i avui, a les 8:25 i fins les 8:35, tindrem amb nosaltres el professor Ulisses. I ja de cara al final d'aquest programa, estrenarem nova secció, una secció que ens portarà el José Ramón Mier, secció de pífies a la ràdio. Ai, quina pompa! Perquè per pura estadística, pel temps que estic aquí en el programa, segur que em toca rebre. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Et recordo el nostre correu per si vols explicar-nos alguna cosa, si vols demanar-nos alguna cosa. liniesobertes@idicom.net i al nostre Facebook pots entrar i pots deixar el teu missatge al nostre mur. www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, un equip de més de 15 persones que dia rere dia treballen perquè aquest programa sigui possible. El teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases.

de 12 centímetres de diàmetre i 250 grams de pes, és a dir, una cosa tan molt petita, 250 grams de pes i 12 centímetres de diàmetre. La bola està construïda de bombes, de bombetes, paper d'alumini i filferro. Incorpora una càmera d'alta definició. De moment ja roda sobre la sorra de Castelldefels i diuen que volen fer el mateix que altres empreses privades, però utilitzant material casolà de baix cost. Bona iniciativa aquesta, la dels estudiants de la UPC. I una notícia que avui, la veritat, ens crida l'atenció i fins i tot esgarrifa. I és que els camises vermelles de Tailàndia ahir van protagonitzar la tercera jornada de protestes contra el govern i van instar els seus seguidors a donar sang per abocar-la a l'entrada del Palau Presidencial. Imagineu-vos, per protestar, fer una donació de sang per abocar-la a l'entrada del Palau. Déu-n'hi-do! El mètode, diuen, ha rebut una dura crítica d'organitzacions humanitàries. Que bèsties, eh? Doncs ara fem una petita pausa, sentim una mica de música i de seguida tornem connectant amb el Transmet. Anem amb un tema dels Melon Diesel. Contracorriente. Me recuerdo de mi mente. Nadie cree en nuestra historia. Nadie habla, nadie entiende. No, no. El presente es ayer. No sé. Y nos toca perder. Todo está contra corriente. Nadie sabe, nada importa. Nadie habla, nadie entiende. No, no. El presente es ayer. No sé. Y nos toca perder. No sé. Quien empuja a caer siempre quita la red. Tú quieres que el camino a la gloria solo me memoria, las mentiras siempre vuelven, no, no, el albor es ayer, no sé, y nos toca perder, no sé, que empuja a caer, siempre quita la red, ¿quién es quién? El camino a la gloria, solo me lleva tu piel, el sabor. El camino, el camino.

Amo solo, sempre entro a buscar un tigre. RKB cada dijous de 21 a 22 hores amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia tal com està muntada la cosa és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calerons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això, i molt més, farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa, amb Pere Francesc Folch. Què passa amb els duros? Sempre em trobo que no en Rumore, rumore. Oi, Rafaela Carrà. I rumore, rumore, anuncia cada setmana l'arribada del món del cor a línies obertes. I avui, com que no tenim el Carlos, però tenim aquí el José, doncs comentarem entre els dos, perquè em sembla que cap dels dos no som especialistes en el món del cor. No gaire, no gaire. Així que potser ens hem... complementant o no, perquè... A ver qué sale de esto. A veure què surt aquí. Jo, una notícia que m'ha cridat l'atenció i que surt com a gran notícia és que Victoria Beckham ha arribat a Finlàndia per acompanyar el seu marit després de la seva operació. Ara? Doncs sí, sí. Va arribar ahir mateix a la ciutat de Turku, a Finlàndia, per estar al costat de David Beckham, el futbolista, que va ser operat dilluns d'un trencament del tendó d'Aquiles. I dius, això no hauria de ser notícia. No, però estem al cor i aquí al cor qualsevol cosa és notícia. Perquè a veure, qualsevol que el seu marit o la seva dona es faci un trencament i l'hagin d'operar, i va... Bueno, no, perquè la Beckham, m'estima molt la Beckham m'estima molt el Beckham. El Beckham. I el Beckham m'estima molt la Beckham. Clar, i aleshores és, bueno, van juntets a tot arreu, és molt mono. Em sembla molt bé, que la la Victòria vagi allà. Perquè és que també aquesta dona no sé què pot fer millor a casa seva, saps? És que tampoc sé què es dedica. Jo sé que cantava. A veure. Ara es dedica a fer de comparsa de David Beckham. Anar de compres és molt estressant. Sí, sí. A mi com a mínim m'estressa. És veritat, és veritat. Sí, sí, sí, això és veritat. I moltes vegades he anat a comprar alguna cosa i he tornat sense res. I estressat. Estressat, exacte. Però sí que és veritat, veus, per exemple, la Victòria i el David, pues sempre estan, el David Beckham, sempre estan juntets i sempre... Home, però es porten temps ja junts, aquesta gent. Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però veus, per exemple, una altra parella que també estava molt unida i semblava que era aquí la pareja de Hollywood, que és la Kate Winslet i el Sam Mendes, el director. Sí, la Kate Winslet, que era la protagonista de Titanic. La Titanic, hombre, la Kate Winslet, que jo vaig veure una època que estava enamorat de la Kate Winslet. Sí? Sí, sí, sí. Aquella, bueno, la veia i deia, em feia xiripitas als ulls. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que se sap tot. Tinc una oportunitat, David, perquè s'han separat. Clar, ara sí. Sí, sí, ara agafaré el primer vol cap a Los Angeles i aniré a buscar-te la Kate, cantando ahí rollo Titanic, a veure si la trobo. Home, no sé jo, eh? No sé jo si la trobarem fàcilment. Bueno, està separada, estarà plorant per racons. Segur. O no. O no. O no. O no. El que passa que, pobres, deixen... Bueno, sempre, quan hi ha un divorci, sempre pateix el de sempre, que és el fill, que té un fill en comú, que es diu Joe, de 6 anys, i aquest suposo que és el que patirà. Home, pobret. Sí, aquest ho portarà pitjor. Sí. Però també et dic que sent estrelles mediàtiques i amb pasta, perquè ser estrella mediàtica significa tindre pasta, també t'ho dic. Bueno, no sempre. Tu mira ta mare. Ta mare és estrella mediàtica. És popular. Però... És popular. El dia que ta mare estigui nominada a un Òscar, com ha estat aquesta dona, aquest Winslet, entonces, que se pare el mundo que me apeo. Espera't, que, espera't, que igual en sí. Aquesta vida de vegades ens sorprenem molt més amb la realitat que amb la ficció. Sí, també és veritat, també és veritat. Però també t'he de dir que ja et dic, aquest Winslet, que s'hagi separat, pues, és mala notícia, però no per mi. Jo, en final, aquesta és estupenda, saps? Tu aquí ets completament objectiu, oi? Completament, completament. Sí, sí, ja ho veig. Sí. Home, no és el cor, això, però és el cor em mana, que me n'alegro que s'hagi separat aquest Winslet. Doncs no se separen, però sí que està ja separada. Ja és exesposa del músic Paul McCartney i parlem de Heather Mills. Ah. I curiós el que li va passar. Aquesta senyora porta una cama ortopèdica. Ah, sí, cert, cert, és veritat. Doncs sí, sí, sí, sí. Què va passar? Va anar a l'aeroport londinenc de Heathrow. Ai, ai, i allà li van registrar la cama ortopèdica per si portava amagada alguna bomba. Però... Sí, perquè anava a volar cap als Estats Units. Ja. Se desbalava, ja. Sí. Una cama bomba, o... Sí, però a part d'això... Aviam, jo no dic que per ser famós tinguis que tindre privilegis, però bueno, aviam... Coses més rares s'han vist, és cert. Clar, la qüestió és que es va disparar l'alarma a l'arc de detecció de metalls. Però ja. Dius, clar, és que porta una cama ortopèdica. És que tampoc no és cosa estranya. Bueno, clar, és que és normal, és normal. I a part que aquesta dona, pues, a més, sí, és l'exdona del Paul McCartney, no? Sí. Que, i l'aeroport va ser el de Londres. Sí, Heathrow. Doncs pues ja me diràs tu, o sea, blanco i en botella, leche, a veure. Ja, ja. És que ja la tenen que conèixer. Per la mort de Déu. Bueno, de coses que... Sí, ja. Sí. Bueno, per almenys, el que tenia que haver registrat era la Lady Gaga, per això, d'aquells taconassos que portava. Home, aquella que l'altre dia va estar a punt d'agafar-li una trombosi. Sí. Cert, cert. Pels... Les sabates de tal que portava i el vestit que era així com tot de cinta... Bueno, diria que aquesta dona també vesteix així com normal, ja no dic com d'humana, però normal, amb uns pantalons i una brusa. Sí, sí, una cosa normaleta. Sí, sí, també serà com la ta mare que la nominen a l'Òscar, serà el mateix. Ara no sé si haurà d'anar a un modisto perquè la vesteixi o a un metge. Sí, perquè clar, sí, la qüestió sí. És aquesta. Cert, cert. El que sí que m'he donat compte que, bueno, la compte no, acabo de llegir que la Lindsay Lohan, aquella dona, actriu, per dir alguna, no sé què és aquesta noia, sí, perquè Lindsay Lohan. Sí, perquè aquesta sembla que només està a les notícies per els follons que porta, més que per la seva carrera com a actriu, carrera per dir alguna. Pues resulta que persegueix el nòvio de la Madonna. Està perseguint el nòvio de la Madonna. Sí. Apa, sí, ara sí, que ja l'ha deixat lliure. Clar. La Madonna, doncs ara aquesta... No. A l'actual nòvio. Ah, a l'actual. Ja no... A l'actual nòvio. Ni tan sols el que ha deixat lliure. No, no, no. Home, no, aquí a saco. Aquí a saco. ¿Qué dijo meterse las parejas? No pasa nada. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Jo, aquesta noia, no sé. No sé què té al cap. No sé què té al cap. Déu. Bueno, no sé, no sé. No sé, però bueno, per almenys surten les notícies que... Prefereixo no saber-ho, que té al cap. Bueno, però d'això es tracta, no? Vull dir, tinc que fer alguna cosa per sortir les notícies i estar a boca de tothom, pues ara me la pot perseguir el nòvio de la Madonna. Ah, mira. Que dijo miedo. De las millas. Quines coses, eh? Doncs... Desde luego. Tu coneixes Oprah Winfrey? Sí. Així és. Home, la presentadora millor pagada dels Estats Units. I una de les dones més influents del món. Correcte. El que diu a Oprah Winfrey, això va a missa. Doncs s'haurà de defensar d'una demanda de difamació pels comentaris que va fer sobre la directora de la seva escola per nenes a Sud-àfrica després d'esclatar allà un escàndol d'abús sexual. La Oprah? Sí. Neu-n'hi-do. Sí, sí, sí. L'han denunciat per difamació. Bueno... Aquesta deu tindre una carretera darrere d'advocats. Que... Bueno, segur. Sí, i sabent sí. Com són els Estats Units. Bueno. És que als Estats Units, vigila el que fas, que a la mínima et fiquen una demanda. Sí, per tot. Sí, per qualsevol sí. Cosa. Sí, sí, sí. Per la cosa més insòlita i, a més, demandes que les guanyen. Milionàries. Milionàries i que les guanyen quan... Sí, sí, sí, sí. No tenen ni cap ni peus, moltes vegades. Sí. Però bé, mira, és el sistema. Sí, és el país de les oportunidades. Pues, ¿qué oportunidad? Vamos a meter una demanda, no pasa nada. Oportunidad, oportunidad i bueno. Xollo, el que s'han trobat els hereus de Michael Jackson. Això sí que és un xollo. Això sí que és un xollo, perquè Sony ha abonat 182 milions d'euros a la família de Michael Jackson per llançar discos, DVDs i videojocs. Si estiguéssiu veient la cara que estic ficant ara mateix... 182,2 milions d'euros. 180... Uah. Sí, sí, va, sí. Deixem. És que no ens podem fer una idea, no. No, som ja, o sigui, eren tan zeros que ja no m'hi caben. O sigui, estic apuntant, estic intentant fer... 180... No m'hi caben els zeros. Doncs, però aquest home ja mort és negoci, ja. I, a més, el que arribarà. Això estem parlant fins ara, l'edició de llançament de discos, de DVDs, videojocs, però és que els administradors disposen de 60 gravacions inèdites i ja estan treballant per editar un àlbum a la tardor. Sí, bueno, això passa com el Kurt Cobain, vull dir, un cop mort, pues fem negoci. Ja ho diu el dit, valga la redundància, ja ho dice dicho. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Doncs en aquest cas, el vivo al DVD, no? Sí, al DVD, al videojuego i no caga falta. Mira, ja tinc per la secció friki de la mà. Has vist? Pues per cert, l'Eva que dèiem de la Victoria Beckham, sí. L'Eva Longoria, que sí. També és una... O sigui, mujer desesperada. Sí, si aquest Winslet no està disponible, és igual, vaig cap a l'Eva, saps? Sí. M'és igual, tanto uno como la otra. I si són les dos... Ah, mira, tampoc passa nada. Que la bigami aquí em sembla que no... Fem els seus braços, no passa res. Pues aquesta dona té 35 anys, que té la meva edat, i està estupenda de la vida, pues celebra el seu cumple dels 35 anys amb un cap de setmana només per noies, és un Girls Weekend, sí? Saps? Són les xiques. A Londres. Són les xiques. Sí, mira, tu no has estat a Londres? No, jo no. L'altre dia m'ho deies, doncs ja saps. Sí, aquest cap de setmana... Passa que l'Eva no m'ha trucat. Bueno, vas allà i com qui no vol la cosa a la discoteca, ostres, Eva! Jo és que, Eva, saps què passa? Que, aviam... Vaig a donar l'exclusiva, és que l'Eva vol portar la nostra relació una mica així... En secret. En secret, sí. Ah, clar. Sí, m'han ofert pasta, el Sálvame i tot això, però el nostre amor és pur i a la sort... ja m'agradaria a mi. Ja m'agradaria. A més, surt una foto aquí que està estupenda. Estupenda. Està estupenda. Home, també està estupenda la fotografia de qui estic veient jo aquí davant. Qui? Sara Montiel. Als seus 82 anys... Sí, bueno, que si no em... Veus? Si no em truca l'Eva Longoria, em sap greu. Si no em truca la Sara, pues ja em trucarà. Ja et trucarà, ja em trucarà. Si no em truca avui, no em truca demà, i si no, pues que no em truqui. No m'hi missatge. Està. Home, per 82 anys... No, està molt bé. Està bé, clar. Està molt bé, home, sí, sí, sí. Sí, sí, viva el Botox. Ai, perdó, supuestamente. Els acaba de celebrar, però ho ha fet... amb una demanda al seu administrador per estafa. Toma ya, esta también ha aprendido de los Estados Unidos. Sí, sí, és que sembla que el seu administrador s'ha embutxacat molts i molts diners i estem parlant de molts milions de les antigues pessetes. Aquesta gent, els administradors i els com es diu, els representants i això, aquests sí que fan pasta amb els artistes. A més, com que en aquest cas Sara Montiel li deixava que fes tota la gestió ell, de fet li portava ell tots els diners... Pues es lo que pasa. Ella li deia, necessito diners per anar no sé on. I ell li donava els diners. No és que ella controlés els comptes, no. Ell li donava els diners. És genial. Era una mica com, papa, necessito diners per anar al cinema. Sí, això t'ho anava a dir. Oye, que este fin de que he quedado con las amigas aquí del Club de Jubilat Sant Jordi, que puc anar? Sí. Doncs, més o menys. I clar, ara s'ha trobat que dels diners que teòricament havia de tenir ja. No hi sonen al compte. Ai, nena, avui no tinc per donar-te. Com que devia per donar? Avui et puc donar per l'entrada, però no per les crispetes. Que per ser una vegada em vaig creuar amb el seu fill, amb el Zeus, es diu? Zeus sí. Olimpo, o com se diu? Zeus, no? Amb el Zeus. Zeus pues i Thais. Creuar... Sí. Ah, mira, veus? Doncs pues amb el Zeus em vaig creuar pel carrer. Ves per on? Sí. Jo no... Si me'l creués no sabria qui és. Bueno, a mi m'ho van dir, mira, és el Zeus de... Zeus Tous, em sembla. Zeus Tous, sí. I Thais Tous. Sí, exacte. I vaig dir, pues vale, jo José, encantado. Vale. Sí, ja està. No... Doncs... I, aviam, i aquesta secció que el Carlos, una abraçada des d'aquí, no seria secció del Carlos si no parléssim d'algú de la Belén o de la Campa. Home, evidentment, Hombre. Belén Esteban ha de ser present sempre al món del cor. D'una manera o d'una altra. I vaig a fer ressò d'unes paraules profundes que va comunicar la Campanario l'altre dia. Ai. Para mí, Belén significa un 0,0 absoluto. Bueno. Ojalá yo significara lo mismo para ella. Això és com la cervesa aquesta 0,0, sí. Saps? Pues la Belén és lo mismo. Això és estimar-se. Sí, és... Sant Narcís, no diré marca. Bueno, sí, és igual. Sant Miquel 00, pues la Belén és lo mismo. La Belén para la campa és lo mismo, és una cervesa sin alcohol. És una cervesa sin alcohol, sí. Sí. Que aquesta gent, a mi que em diguin el que vulguin, aquesta gent viu d'això. Oh, i tant. Aquí, i ara, tant. Ara rajo de ti. Jo, per mi, que es deuen trucar quan ningú els escolta, es deuen trucar, oye, que voy a rajar de ti, ¿qué te parece? Ay, bueno, venga, va, raja tú y mañana rajaré yo. Y mañana yo, clar. Sí, perquè és que, o sigui, a mi em diuen això, i em presento allà a casa d'algú i diu, a veure, tu què problema tienes? Anem a parlar. És que de veritat... Pues no, allà, pues micrófono, rajo. Se toman pel carrer, no rajan. No, clar, no, no entenc, que va. No ho entenc. Ai, deixem el món del cor. Deixem el món del cor. Que de seguida hem d'entrar en tertúlia. Vinga. I des d'aquí enviem una abraçada al Carlos. Molt forta, a veure sí, que se'ns recuperi d'aquesta grip que té. Vaja. I ara de seguida continuem amb la tertúlia, que ara se'ns incorpora la Vanessa de seguida. Perfecte. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. Dimecres, nit de Champions al Camp Nou, nit de futbol a RKB, 5 confessiones. Des del Camp Nou, partit de tornada de vuitens de final, Barça-Stuttgart. Aquest dimecres, camí al Bernabéu, amb la màgia de Messi, amb les passades mil·limètriques de Xavi Iniesta, amb la força i l'empenta d'Alves, amb l'esperit d'un equip que ha de continuar fent història. Barça-Stuttgart. A RKB, dimecres des de les 7 de la tarda, 5 confessiones. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Barça-Stuttgart, objectiu al Bernabéu. L'esport, 5 confessiones a RKB. Que des que comença el dia fins a l'hora de dormir, una veu tendra i senzilla endolceix el teu camí. Ganes boges de trucar-te cara tinc. Cap paraula, cap penyora entorpeix el teu destí. Sort que ara et gira l'esquena, et retorni l'amor que fins ara has donat. hores compartides et provoquin un somris. Ara que ja no m'estimes, tant de bo siguis feliç. Ara que ja no m'estimes, per favor, sigues feliç. When the night has come, a RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. En 10 minuts arribem al punt horari de les 8 del matí i és moment d'entrar en temps de tertúlia, un temps de tertúlia en el que vosaltres també podeu participar, aquells que esteu a casa, a través del 93 468 55 55. I tenim a la tertúlia el José Ramón Mier, que ja el teníem abans parlant del cor. Avui fem intensiu, ja ho veig. Avui intensiu, intensiu, eh? I la Vanessa Leiva, bon dia, Vanessa. Bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt ben dormida, què? Molt ben dormida. Bé, vull dir, molt bé. Avui us deixo dir-ho de Juanra, perquè no sembli que sóc la mateixa persona que abans. Ah, vale. Tenim amb nosaltres el Juanra. Hola! I després vindrà el José, que ens farà la secció de... Zapping, tremoleu tots. Quina por de secció, mare meva. Em fa molta por. Sí, sí, t'agradarà estar a la sintonia, mira el que et dic. M'agrada fins a... Ai. Doncs, sí, entrem ara en temps de tertúlia. Vinga. I tenim molts temes per parlar. Començarem parlant d'un tema, i és que s'ha dictaminat la primera ordre d'allunyament per homofòbia a l'estat espanyol. Ha estat aquí, a Sabadell, un jutge de Sabadell, que ha dictat la primera ordre contra un grup de joves que van insultar, acusar i amenaçar a un noi. Com ho veieu que avui dia encara ens trobem en situacions com aquesta? Mira, a mi el que em sembla molt malament és que sigui notícia perquè sigui la primera. La primera. Quan ja tenia que... fa anys tenia que haver passat això. Fa anys, perquè no serà la primera vegada que ha passat alguna cosa així. Estic convençudíssim. És que a més la notícia posa la orden equipara la violència homòfoba con la de género. És que la violència és violència, sigui de homòfoba, de gènere o el que sigui. És igual. Sí, sí. Que sigui. És que de fet, que diguin que equipara a la violència homòfoba com la de género, ja estem... A veure, la violència de género, en teoria, generalment, és a l'home contra la dona. Bàsicament, no? Bueno, també hi haurà dones contra homes, però en general bueno, sí. Però vaja, separant sexes. Sí. Aleshores, el fet de que, aviam si explico bé el que vull dir, perquè això és un tema delicat, el fet de que equiparin l'homofòbia amb això, ja estan classificant algú homosexual. I no, és violència, el que deies tu. Violència és violència, sigui homosexual, sigui dona, sigui home. Violència de género, ja per exemple, violència de género, etiquetar violència de género ja no m'agrada, és violència, punto. Una persona contra l'altra. I ja tinc... I aquesta música... Ja, fa molta por, això. Que romàntic. Pues, home, no pega gaire, ja t'ho dic ara, però no passa res, no passa res. Aleshores, pues això, bàsicament que em sembla molt, molt, molt malament que sigui la primera vegada que passa... Que sigui notícia perquè sigui la primera vegada quan ja es tenia que haver... Quan tenia que haver corrit, ja. És que si no, quan hi ha violència, o sigui, quan hi ha amenaces, per exemple, contra un noi contra un altre noi, o contra una noia contra un altre noi, vull dir, clar, és igual. Si no és violència de género, què passa, fins entonces? Ara? Què han fet clar. Fins ara? Una ordre d'allunyament és el mínim, perquè clar. És clar. No, però no passa res, jo em ficaré amb el David i com no és violència de gènere ni és nada, pues no passa nada. És violència gratuïta. Ja està. Ja està. Una altra notícia que ens sorprèn és que Austràlia ha reconegut legalment a una persona El sí. Gènere neutre. Això m'he quedat una mica flipant. Jo també, eh? No serà ni home ni dona, és gènere neutre. El diuen com CIE. CIE és com denominar, que ja dic cada domini, que tinc que fer una etiqueta a algú i no em sembla bé, però per gènere neutre l'hem dit CIE. Mhm. Que no sé molt bé d'on s'ho han tret, això de CIE. Suposo que deu ser algú... No ho sé. Deu ser la traducció, això. Algú australià dels... No sé. Però bé, em sembla bé. Em sembla bé que ho hagin fet. Però és estranyíssim, no? Que algú no es senti ni home. És curiós, sí, és curiós. Clar, no ho entenem perquè nosaltres no ho sentim. És que, però, clar, és que la psique humana... Bueno, he bufat el micròfon. La psique humana dona per molt. I si, veritablement, que no deu ser el primer, que algú no sent ni home ni dona, perquè no, aquest... Sí. Aviam, per el que va néixer home, aquest el que sigui... Persona neutra. Aquesta persona neutra va néixer home, per el que es veu. No es va sentir home, es va operar, i com a dona tampoc es va sentir home. Que també et diré que reconeguin com a neutra, vale, però, home, que s'ho faci mirar, perquè, aviam... Soy hombre, no me siento hombre. Me hago mujer, no me siento mujer. ¿Qué eres? ¿Una piedra? Però t'estàs contradient. Perquè si dius que no s'han de posar etiquetes en res i ara dius que s'ho faci mirar, doncs mira. No, home, no m'estic contradient. O sigui, el que estic dient és que una cosa és que no posin etiquetes per dir que és neutre. O sigui, no pots dir, vale, tu eres neutro. Tu eres... A veure... Però si s'ha fet neutre... Tu ets una persona, però, aviam, tu et sents d'una forma. O sigui, tu si ets dona, saps que ets dona... Clar, però una cosa és la sexualitat. És el que et deia abans, que tu no ho entens perquè tu no t'entra al cap, no, tu et sents home i ja està. Però una persona sí. Que no se sent ni home ni dona, doncs pues clar, que li... Bueno, ara jo em pregunto, a quin lavabo ha d'anar? Molt bona processió, sí senyora. No sé, ho trobo no superestrany. Aquesta notícia a mi m'ha sorprès moltíssim, és raro, també. És molt raro perquè, és que ja et dic, a veure, té 48 anys, ja és grandet, ja, o grandeta, o grande, no ho sé. Però què et dic, que no et sentis home i no et sentis dona, és que algo et tens que sentir. O sigui, no pots sentir neutre, tampoc. Home, suposo que ell que o ella se sent neutre, perquè si ha lluitat per aconseguir que el govern la reconegui o el reconegui com a neutre, és per alguna cosa. Es que yo no. Es que ¿qué me esposa? Dice Daily Telegraph que podrá ser una persona normal. Es una persona, evidentemente, es una persona, pero neutra. És que... És estranyíssim. És molt rar. És però molt bueno, raro, això d'aquesta definició de neutra, que ja dic que a mi el que em molesta és la definició en si. És l'evolució de la humanitat. Espero que no. Ens convertirem tots en neutres. Espero que, com a no, però cada vegada hi haurà més coses, no? Cada vegada, doncs això... La I gent ens posaran un cable aquí darrere del cap i serà tipus Matrix. Vale, no, deixa de veure la tele, sí. Tu, per començar, i tu, prou, que serem quan l'elegia. O serem uns avatars. També, no. Mira, veus? També, veus? Ah, sí, tu tens una foto de l'avatar sí. Al Facebook. No sembles tu, eh? Dic, no, ja ho sé, ja. Però el meu cobayo sí que ho sembla. Sí, el teu cobayo sí. Sí que però estàs molt... pitufo, que s'ha ficat. A mi m'agradaria volar amb els dracs aquells que van. Vale, home, està bé. S'ha acabat la tele aquí. S'ha acabat. Han detingut una parella per portar el seu fill... a un club de senyoretes que fumen. Avui estàs molt romàntic amb les músiques, eh? Sí, què tens? No, per res. No, és el CD que ha sortit. Mira, posarem una altra cosa, va. No, si vols insinuar alguna cosa... No, perquè és que a més... És que no per res, és que tampoc pega molt... No, mira, és que és el CD que tenia aquí. Estem parlant abans d'allò de la llei d'allunyament i em poses aquí de guardaespaldes... El guardaespaldes, clar. Ah, bueno, també és clar. Ara ho has pillat. Ara sí. És molt que bé, aquesta hora em costa. Aquesta hora em costa. Clar. Sí, està clar. Pues clar, que la detenguen. Lo del club que la detenguen, que és una mentirosa. No, mentirosa no, són uns marranos aquesta gent. Però és que a més estava amb cocaïna el pare. Vull dir, estava el nen. Pensava que era el nen. Pensava que era el nen. No, estava el nen en una habitació d'aquestes privades que tenen en els clubs d'alternes per als clients i les noies d'allà. Home, com a mínim era una habitació privada. Sí, i estava el pare, el tiet i dos amics més... I amb cocaïna, amb un nen de 13 anys. Això, vamos, és que uns avis. No, la veritat és que és per directament retirar-los la custòdia del nen. Sí, ara està en un centre de l'estat. No, i aquesta gent, ficar-la... Bueno, aviam, acusar-los per corrupció de menors, no. Jo no sé, per el que veig, la dona és la que gestionava aquest club del Terne. Sí, el tiet era l'amo del club. Bueno, clar, llavors, del club. Llavors era, he portat el nen a la feina. Clar. O sigui, ja, tot... però quina feina. Clar. Sí, està clar. Està que no clar. És professora en un coll. Però que m'he referit de que no crec que l'hagin... O sigui, la corrupció de menors, en aquest sentit... Està mal aplicat, perquè... No està mal aplicat, jo crec. Sí, perquè jo no crec que la gent corrupt... Què t'està passant? Companys, anem a informatius i de seguida tornem després de l'informatiu i continuem comentant. A veure si em surt la paraula. Corromput! Aquesta! Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 8 graus, a Tarragona 6, 3 graus a Lleida i 2 a Girona. Comencem interessant-nos per la situació del trànsit. I doncs, dels problemes que hi ha aquesta hora, destaquem la Ronda Alt de Barcelona, que es manté amb retencions d'Horta fins a Via Júlia, sentit cap a la Trinitat, per un vehicle avariat. Encara es manté també el pas alternatiu a la C15, Vilafranca del Penedès, per un accident que hi ha hagut aquest matí a primera hora. I a la zona de càmeres, circulació en augment a diferents punts, destacant la C58 i C17 d'entrada a Barcelona, B23 també a la zona de Sant Just fins a arribar a Diagonal d'entrada, i l'autovia Castelldefels, amb primeres retencions al Prat, direcció cap a Barcelona. Dimecres 17 de març, a fons de la lluita antiterrorista espanyola, donen per fet que l'assassinat d'un policia francès ahir al vespre a 50 quilòmetres de París porta el segell d'ETA. Una patrulla de gendarmes va sorprendre un grup d'individus quan volien robar en un concessionari de vehicles. Aquests s'hi van encarar i els van tirotejar. Després, la policia francesa va detenir Joseba Fernández Espurz, àlies El Guindi. Avui, mestres i professors tornen a fer vaga. Els sindicats de l'ensenyament es mobilitzen una vegada més contra la política del Departament d'Educació. Al migdia faran mobilitzacions en diverses ciutats. El govern de la Generalitat admet que no té prou força per pressionar les elèctriques, però de tota manera els exigiran indemnitzacions i que mantinguin les línies en condicions. El conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, vol endurir la llei per forçar les empreses del sector a garantir un bon servei. El Congrés es rebutja per només 6 vots de diferència la moció del Partit Popular per anul·lar la pujada de l'IVA. Els vots del PSOE, el PNB i Coalició Canària han evitat que la proposta dels populars tirés endavant. L'IVA, doncs, s'apujarà al juliol tal com estava previst. Les forces de seguretat israelianes han detingut 60 palestins en una nova jornada de protestes a Jerusalem arran de la remodelació d'una sinagoga a la part ocupada de la ciutat. La violència s'estén per altres punts dels territoris ocupats i els soldats i la policia israeliana es mantenen en alerta en previsió de més incidents. Avui, com us dèiem, hi ha vaga al sector de l'ensenyament, però també avui obre les portes al Saló de l'Ensenyament, al recinte Firal de Montjuïc, a Barcelona. Fins diumenge, 370 expositors orientaran els joves sobre els estudis que poden fer. Els organitzadors esperen que hi passin uns 85.000 visitants. Catalunya Informació. En esports, el Barça busca l'accés a quarts de final de la Champions. Aquest vespre rep l'Stuttgart. L'anada va acabar amb un empat a 1. Guardiola diu que l'equip sortirà a l'atac i posa com a model a seguir la segona part que va fer el Barça contra el València. Per cert, que Guardiola ha rebut el Premi a Català de l'Any. També el comitè de competició li ha obert un expedient informatiu a instàncies del comitè d'àrbitres per haver acusat de mentiders els col·legiats de l'Almeria-Barça. L'Inter de Milà i el CSKA de Moscou ja són a quarts de final de la Champions. Eto'o ha marcat el gol que ha donat la victòria a l'Inter, que ha eliminat el Chelsea. El CSKA de Moscou ha superat el Sevilla per 1-2.

la setmana que ve, perquè clar, com l'acabo de fer ara, pues ara no... Clar, no dona temps. No, clar, clar, excusa. Clar. Rumores. És mala. No, només comento objectivament. Ja, només comento objectivament. Sí, sí. Recordar als nostres oients que si volen participar, si volen dir la seva, poden avui fer-ho. Més que mai. Avui més que mai. Sí, sí, poden fer-ho a través del 93 468 55 55. És que avui potser ens falta algun punt de vista. Sí. El del Carlos. L'extremista. El radical. Oh, si veiéssiu la cara... Carlos, millora't. T'estimem. Tu que, bueno, estem a l'altra casa, però de parlar, no? Clar, suposo. Bueno, Carlos llama. Al igual t'agafa el telèfon, no vas a dormir, pobre. Carlos llama, 468-55-55. Llama, molt bé. Carlos. Pots fer d'hostessa del programa i tot. Sí. Si voleu també participar a través del correu electrònic, podeu fer-ho a través de líniesobertes@idicom.net i recordar-vos que tenim Facebook. Tenim Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes, que cada dia l'actualitzem, incloent-hi l'edició a més en el dia, perquè la pugueu descarregar en format MP3 o perquè la pugueu sentir online en diferit. I ara ja tenim també des de la setmana passada foto de la Vanessa, eh? Que no en teníem. El què? La meva foto? Sí, clar, i tant. Ah, ostres, no l'he vista. L'he de supervisar. Doncs està. Sí? Ai, quina por. Ja. Ha llegat tarda. Ai, quina por. No val Photoshop, eh? I el que sí que he de pujar encara, les fotos del sopar línies obertes. No cal. Sí que cal, i tant. Sobretot del karaoke de després. Del karaoke. No cal. I els vídeos. Els vídeos? Anem a la tertúlia, continuem. I estàvem parlant d'aquesta parella que han detingut per portar el seu fill a un club d'alterne. Deixa-li parlar, que ja li surt la paraula, pues perquè l'ha practicat 10 minuts. Sí, que no crec que l'hagin corromput. Ah, corromput. Ah, era corromput. Corromput, paloma. No, perquè, aviam, si aquesta gent es dedicava a això, doncs, pues, aviam, jo no dic que estigui bé, però segur que el nen curat d'espantos estava. El que sí que trobo malament és que dintre d'aquest, que el portin el nen dintre d'aquest ambient, amb aquesta habitació... Clar, llavors és corrupció de menors, està claríssim. No, perquè el nen no crec que hagi vist alguna cosa que no hagués vist ja, segurament. Bueno, per desgràcia. Però és igual, si ho, en el moment en què ho va veure és corrupció de menors. O sigui, en el moment en què exposa un menor... És mal educat. Aquests temes, i a drogues, és corrupció de menors. Va. No, jo no veig igual. A part d'una educació totalment fora de lloc. És que jo veig això, o sigui, que tinguin la custòdia, però més que res perquè no és un ambient, no per corrupció, perquè no és un ambient saludable per créixer ningú. Ja. Entre drogues, prostitució, supuestamente, pues es un club de alterna, a lo mejor es que me dicen, no, es que las chicas ahí bailan solamente, ¿sabes? Y yo, vale, ya. Vamos la parra de allá, me acabo de caure ara mateix. Pero, claro, però que no, que, o sigui, a nivell de corrupció no, però a nivell de molt mala educació sí, i aleshores ja només per això encara que, mira, et dic més, encara que el nen s'hagi quedat a casa, ja només aquest ambient ja és per treure el fill d'aquella família, d'aquell ambient. Bueno, si s'ha quedat a casa no estan fent res en teoria. Bueno, no crec que el nen serà nen, però no serà tonto, o sigui, potser ha vist alguna cosa rara, segur. Home, el nen, amb quina edat? 13 anys. 13 anys... S'entera bastant de tot, eh? Em sembla que ja tonto no és. Està 40 anys. Per això dic. No, no, que no. Jo no crec que hi hagi tant corrupció, sinó que molt mala educació. Doncs anem a un altre tema, i vinga. En aquest cas segur que hi ha corrupció, perquè han arrestat un perillós cap de la màfia calabresa... Gràcies a Facebook. Hola, el Facebook. Vigileu el que feu a través de Facebook. Tothom està enganxat al Facebook, fins i tot els mafiosos. La màfia calabresa, al Facebook. Doncs sí, la policia italiana va interceptar els senyals del mòdem USB amb el que es connectava a internet. I d'aquesta manera l'han pogut arrestar. Però una mica bueno. Poca vista, no? Bueno, no sé. És que a veure, si ets un mafiós corrupte i t'estan buscant i perquè et connectes a internet, vols dir que cal Facebook? Home, igual és la xarxa... Tenen un grup, Mafiosos que... d'Itàlia. Sí. Me hago fan. Me hago fan? Sí. No. No, era administrador. Aquest era administrador, com a mínim. Vale. Però és que la gent... Mira, és que jo al·lucino. Sí. La gent com pot ser tan tonta. Mira, l'altre ja vaig llegir... Ves amb cuidado amb el que dius, que és un mafios, eh? Té contactes. Pues jo també. I te puede partir les piernas. I jo també. Com a mínim. Que parec un accidente, no? L'altre dia vaig llegir també una notícia relacionada amb el Facebook que va anul·lar un atac militar, que ja em va bé, però va anul·lar un atac militar perquè un soldat que estava destinat a aquest atac ho va publicar al Facebook. Mañana atacamos. Per favor. És que clar. I que van dir, però animal... ¿Cómo lo publicas? Y abans tienes que anular. Pues eso, lo mateix. A ver, si eres mafioso, ¿cómo te conectas al Facebook? A ver. I, és que a més, si l'han detectat és perquè algú haurà vist de que té relació amb la màfia, suposo. Pues a ver, és que uno más uno son dos. No hagas según qué cositas, sí que es actuar dentro de la ilegalidad. No sé, hi ha dues coses. Una, el que dius tu, com és possible, o sigui, amb quin cap que ho publiquis al Facebook aquestes coses, o que s'hagi de connectar, perquè evidentment una senyal d'internet es pot detectar, per tant és un comportament estúpid. I número dos, del Facebook jo no em fio un pèl, perquè el tema de la privacitat, és el que va explicar un dia el David, sí. Que d'un dia per l'altre te'l canvien, ho pot veure tothom, vull dir, compta amb el Facebook. Jo aquell dia vaig defensar la privacitat, vaig dir que no hi havia per tant, i me tengo que retractar de mis palabras. Molt bé, sí, m'agrada. Sí, no, quan m'equivoco, poques vegades, eh? Però quan m'equivoco... Poques vegades. Quan m'equivoco, ho reconeixo. Curro. Bueno, ja està, mos. La setmana que ve farem un monogràfic dedicat a tu del Zapi. No deies que no volies que et diguéssim Juanra? Doncs ja està, et canviem el nom per Currucucú. Ai, Déu, no. No t'agrada més? El que tinc a patir, només ho sé jo i Déu. I Déu sap el que tinc a patir. No, però ja tinc. Aquest mafiós que la gent ha enganxat, primer, per ser mafiós em sembla bé, i després, per ser tonto. Que clar, la tinguin per tot. Te l'has buscat. Està clar. Vull dir que si ets mafiós i vols treballar així... Però jo no entenc com una persona que és un assassí perquè posa, bueno, presumptament, però posa que ha matat... Presumptament no, o sea, he tenido. Ha matat a dues persones, a dos mafiosos més, a dos capos d'aquests de diferents grups. Com és possible que porti tota aquesta xarxa de màfia i tot això i després la cagui connectant-se al Facebook? És que és absurd totalment. És que no t'he dit cap ni peus. A més, el Manfredi, que és com es diu aquest, que hi ha el cognom. Ja, ja. Nicosia Manfredi, agárrate los, ¿sabes? Los machos. I a més és que l'acusen... Poca broma, o sigui... És que és molt fort. O sigui, l'acusen d'haver matat de dos homicidis a clans rivals. Un el va matar amb un bazooka. Ja, ja. Res. A veure, coses que tenim tots a casa. Sí, sí, jo per cuinar tinc el ganivet, la sal i el bazooka, saps? Sí, pues, sí, una cosa habitual. Que, sí, vull dir que se li suposa un mínim d'intel·ligència perquè aconseguir aquestes coses, aquí al mercat dels xinos d'aquí baix, no el trobes. O sí. O no sí, o sí, perquè els xinos ja trobes a tot. De joguina, serà. També és veritat. També és veritat. Però que, vaja, que dius, pots trobar un bazooka i no pots limitar una connexió a internet perquè no et trobin? T'ho mereixes. Per mafiós i per burro. Apa, doncs ja està. Sí. Dicho lo dicho, nos vamos a otra noticia. Vinga. I és que un estudi diu que... no, perdó. El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia entén que l'agressió física al teu cap, a un jefe... No... Oh, m'encanta. Aquesta notícia m'ha fet molta gràcia, però això què és? Diguem que no és causa de comiat. Pagar el teu jefe. Pagar el teu jefe. Però sempre dintre d'unes circumstàncies. Ah, clar. Sí, me despide... Violència per violència, no... No, jo... O sigui, justificada. Aviam, oients, no podeu arribar a la feina i dir... Pam! Pa, cleca! Le meto. Una exacte. Cleca al jefe, no. No, el tema no va per aquí. O sigui, si et provoquen, si et foten fora... El tribunal entén que l'estat de nervis que et provoca aquesta situació, si te da por explotar... per un lado físico, per entendre'ns, per apagar, que l'acció ha estat anuada i que no és delicte. Però això fa molta por, perquè ara en temps de crisi que foten fora tothom, sabent-ho, mira, en el moment en què vingui el jefe amb cara de ui, et vaig a fotre fora, li pegues una patada i ja està. No, però... és que com va. Però és que això és totalment absurd, o sigui, una persona violenta és igual que sigui contra el seu cap, que sigui contra qui sigui. Jo aquesta resolució... És que no és justificat, vull dir, no. No la trobo gens bé. Més no. Que res perquè, primer, per el que dius tu, pels temps de crisi que n'hi ha, tothom té els nervis a flor de pell i ara a la mínima explota. Amb raó, perquè la situació que estem vivint era per a això i per a més. I està clar que molts caps s'aprofiten de la crisi mínima. Això, aquest també és un altre problema. Però bueno, d'aquí a pagar-li, pues clar, no, tampoc que, cal arribar a la violència. Clar, és que en el moment que ja algú ja està, no ben vist, però està com justificat, Anxes Castilla. I ja tirem molts milles per avante. Però és que això tot... que es vegi bé des de la societat, perquè tothom està molt escarmentat i que els caps s'aprofiten d'això i dius... Bueno, la societat es pot no crec, fins i tot, es pot fins i tot, mira, entendre una mica, però que des d'un tribunal, amb unes lleis i amb uns advocats... I amb... Clar, que, és que a més provocarà una por, perquè els caps, sempre que l'acomiat sigui justificat, és que tindran por de fotre el fort, perquè aquest vindrà i em pagarà. Perquè a més, com està ben vist ara, perquè com és un fallo mínimo que s'entiende a un nivell legal, pues bueno, si me mete, me mete, claro. Però sí. Aquesta és la gràcia de la llei d'aquest país. O sigui, bueno. Que s'agafen aquesta... O sigui, fan barbaritats d'aquest estil i després amb coses que realment són importants... No. Denegada la causa. Denegada la bueno, causa. Però això què és? I en canvi amb aquell li deixem que pegui el seu cap? Vinga, per favor. No pot ser això. País de pandereta. Una altra notícia que ens sorprèn ens arriba de Los Angeles en aquest cas. I és que un estudi, al cap d'un estudi, proposa menjar sa als cinemes. És a dir, les crispetes, els refrescos que han omplert els estómacs de generacions d'assistents a les sales de cinema... Però clar, han provocat obesitat, i una obesitat infantil que està en alça, doncs al cap d'un estudi proposa el iogurt i el menjar vegetarià en els llocs on ara mateix hi ha les llaminadures en els recintes dels cinemes. Què tens que dir? Com ho veieu? No, les crispetes, no. No, a veure, jo estic d'acord... Fatal. Espera. Jo estic d'acord en que ampliïn l'oferta i que posin coses vegetals i iogurts que no comprarà ningú d'altra banda, però bueno, que ho ampliïn i que ho facin, però que no treguin les palomites, que són... No, si no diuen de treure-les, diuen de... A part, que hi hagi aquesta... No, que ja també... Bueno, sembla que també hi hagi aquesta opció més saludable. Però que un cine sin palomitas és com un jardín sin flores, eh? Oh, que bonic. Que poètic. Bueno, aquesta hora també, molt poètic, tampoc em surt. Afegiu al Juan, ja no paro de dir-ho. Us farà poemes, que no, no pares de dir-ho, però acabes de dir ara mateix. Vull dir, abans que ho has dit. Que sí, no, que cada dia ho dic. Queda una pancarta cada mañana aquí en la ràdio. Vale. Agregada José Ramón. José Ramón. Bueno, lo es que és massa sèrio, José Ramon. Bueno, pues José. Josep, no? Poses el Josep, teu mail. Josep, sí senyora. Josep. Josep. És que clar, sí, tens un problema que tens tants noms que al final no saps que no perquè, saben com t'han d'afegir. És perquè la policia no em trobi com el... Ets el mafioso. No com el tonto aquest del mafioso. El que anàvem, que el cinema sense palomites... Això em sembla una estupidesa. Això de, que, aviam, una estupidesa entre cometes. Que hi ha que menjar més sa, em sembla molt bé, però jo tota la meva vida he menjat crispetes, i no poques, vull dir, saps el rotllo combo, o sea... El combo que hi familiar. Combo de grande todo. Que pots tirar-te i bussejar dintre les crispetes. Això. Aquest, sí. Me'l menjo jo sol en una sessió. Jo sol, i no tinc obesitat, ni he tenido obesitat. Lo que pasa que com ara és però tot... bueno, et passen aquestes cuida. Coses del currucucu, a lo millor també... Igual és culpa de les crispetes. Per favor, Carlos, torna. No pensava mai que diria això. Carlos, ponte bueno ya. Què li estàs dient? Que no està bo? No. Creant tensió. No. Avui, veuràs, avui t'arrepentiràs. Ui, quina poma estàs fent. No. Bueno, en fi, que sí, que les crispetes sí, si volen ampliar l'oferta, que l'amplien. I trobar-te pomes, i trobar-te raïm i això, que és molt trist. Bueno, i els vegetarians, què? Han de menjar alguna cosa? Clar que sí, que ampliïn l'oferta, em sembla perfectament. M'estàs dient que les crispetes no és un menjar... Però potser... Altres persones no volen això i volen una altra cosa. Em sembla perfecte que ampliï l'oferta. Però jo crec que el tema de... Què té a veure els vegetarians amb les crispetes? Bueno, perquè posa menjar vegetarià. Bueno, no passa res, tranquil. Però la cosa... confundido. Anda, mira. Corro, cucu, calla. No, la cosa és que bueno, que això, que l'obesitat infantil, bueno, poden ampliar l'oferta i tot el que vulguis, però l'obesitat infantil s'ha de controlar des de la família. Estan donant un bombo, això de l'obesitat infantil, que s'estan passant una mica. Obesitat hi ha hagut sempre. Obesitat infantil hi ha hagut sempre. Bueno, però als Estats Units es veu que és bastant alarmant. I pastelitos hemos comido siempre todos. Siempre. Ara el problema és el que dèiem un dia, és també els hàbits nous que hi ha amb les noves tecnologies, que els nens abans menjaven pastelitos i s'anaven al carrer a jugar a futbol. És que aquest és el problema, és ara, que no és una qüestió d'hàbit alimentici. Amb la PlayStation o amb les videoconsoles. A mi no em senyalis com si fos jo el culpable. O sigui, ja tens per friki. Tot. Clar, ja, a veure. No. Ja tens per tot. I jo abans, vale, no hi havia PlayStation, però hi havia tele. I jo menjava pastelitos i això, veia la tele i jugava. No és una qüestió d'hàbit alimentici, és una qüestió d'hàbit saludable. En general, exacte. Sí. O sigui, els nens ara no fan d'esport, estan a la Play, però perquè els seus pares els hi deixen. O sigui, a mi, que no em diguin que és perquè el nen menja molta porqueria... Perquè anem ja molta porqueria, perquè el nen no crema aquesta... Bueno, però als Estats Units la porqueria és bàsicament tot el menjar del ja tot vaig el dia. No, ja vaig dir-ho en el seu moment. Tu has estat als Estats Units? Que dolent que ets. No. Has estat? Pues no parlis sense saber. Bueno, ja. Però jo tinc contactes que han estat als Estats Units i diuen que una hamburguesa de McDonald's... Tres vegades. Calla. Una hamburguesa del McDonald's té el triple de calories que la d'aquí. Per tant, estàs... Bueno. Als Estats Units mengen molt saludable, sí o no, David? Als Estats Units mengen bastant bé. Home, Déu-n'hi-do. Com a mínim a Manhattan, que és el que jo conec una mica més. Bueno, si es moveu per les altes esferes, clar, no? No, però... És que parlem en coneixement de causa, no com altres. No, però... Ui, que s'ha picat. A mi em va sorprendre molt, no hi ha tampoc tan fast food no. Com el que jo m'esperava. Jo m'esperava allò plegat de McDonald's a tot arreu i... Tampoc no n'hi ha tants. No. Hi ha els delis, però hi ha els delis que, per exemple, la gent menja molta amanida o, per exemple, hi ha supermercats on tu vas i compres el menjar preparat, però és menjar saludable i molt ja bo. Ja et dic, és que no crec que sigui un problema d'hàbits alimenticis. Crec que és un problema d'hàbits psicomotrius, per dir-ho d'una forma. Que els nens no fan d'aport, no fan prou d'aport. Però jo no ho entenc, perquè els nens al futbol sempre els ha tirat, encara que hi hagi la Play, sempre tenen un moment, al col·le, al pati, però, aquestes coses. No et pensis. Però la Play i aquestes coses estan enganxant moltíssim ara, no? No és la Play. No és la Play. Deixa la Play tranquil·la. Què és? A veure, la Wii. La Wii no, aquest mouse. No, exacte. No, però ja et dic, o sigui, no hi ha unes activitats extraescolars suficients, suposo, no sé. Deu ser. No sé. Nois, la pitjor empresa de l'any. Telefònica. Això, un estudi on el 34% dels consumidors participants a la convocatòria de la FACUA ha votat Movistar. Bueno, Telefònica, Movistar. En segon lloc ha quedat Aircomet. Déu-n'hi-do, Aircomet. I la pitjor pràctica empresarial... L'espam telefònic. L'espam telefònic. Sí, però ja està prohibit, eh? Sí? Està prohibit l'espam telefònic. Sí, vaig llegir una notícia de que ja no podien fer aquest tipus d'acoso telefònic. Si ho fan igual, no? Bueno, suposo que, és més denunciable. Suposo que deu ser més denunciable. Però bueno, que la pitjor empresa sigui telefònica, que ja et dic ara que tampoc calia fer una enquesta per saber-ho, eh? Perquè són les que tenen les tarifes més cares, la que més monopolitza el tema, que d'acord que les redes de telefonia són seves, però si hi ha una llei antimonopòlio, per algo és. I que sigui telefònica no és cap novetat. Bueno, però tampoc està tan lluny ni Vodafone, ni Orange, ni qualsevol d'aquestes, eh? Ja. Estem més o menys al mateix nivell. Suposo que deu ser pel tema de servei postventa, d'allò que tens una queixa i te ponen la llamada en espera i espera i espera, i a més és un 902 que encara té més delicte. Em sembla bastant normal que surtin aquests, però que el problema que veig d'això és que només són dades. Clar, si aquestes dades porten a alguna cosa, perfecte. El problema és que no porten a res. I què vols que facin? Dades... Què proposes? Home, pues, si estàs veient de que un 23% dels votos... No, perdona, un 34% dels votos seguits d'un 23% és d'aquestes empreses que ja és de... Que ja et dic que no cal que facin cap mena de sondeig perquè ja se sap, que es persegueixi més, perquè ja a la fi és que s'estan xucant els diners per un servei de que el necessitem i s'estarà aprofitant d'aquest fet. I si aquest servei l'estan donant d'una forma nefasta, pues hi ha unes altres esferes a nivell polític i a nivell el que sigui perquè fiquin fre. Jo no sé si hauria posat el Comet en primer lloc, perquè déu-n'hi-do. Però el Comet va ser notícia i jo estic convençut que el Comet ha sortit per els últims fets. Per això ha sortit un segon... Però Telefònica segur, que de tota la vida. Però és que Telefònica i 50.000 més, eh? Ja. Companys, moment de deixar-ho. Hem de marxar. Ja tenim el professor Ulisses aquí, esperant. Així que, José, ara d'aquí una estoneta tornes a entrar. Vinga! Vanessa, la pròxima setmana tornem. Molt bé, fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Profesor Ulisses, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulisses te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulisses en el 629-156-489. 629-156-489. Profesor Ulisses, la solución a tus problemas. Thank you. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Pues ahora sí, ya tenemos al profesor Ulises con nosotros en Líneas Ubertas en RKB en la 106.9. Buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente que siempre nos escucha a esta hora de la mañana. Venimos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha energía, energías positivas para todos ustedes que nos escuchan a esta hora de la mañana, haciendo un programa bastante dinámico para que la gente esté contenta todos los días, porque hemos empezado ya la semana hoy miércoles. Pues hemos tenido un bastante desconsuelo por la pérdida del equipo Sevilla, que salió de los cuartos de final de la Champions. Vamos a darle mucha suerte al Barça en este día de hoy, que juega con este equipo que, bueno, no lo tengo muy presente, pero bueno, vamos a desearle mucha suerte para que ganen y algún equipo español quede en la Champions. Bueno, pues hoy tenemos temas interesantes, como es el ritual que les decimos todos los días, las cartas que nos escriben a través de nuestro correo profesorulises@hotmail.com, y deseándoles a todos ustedes lo mejor, energías positivas y sobre todo pues que no se dejen ahogar por un problema que tengan, bien sea de suerte, de amor, de salud, de dinero o si tienen algún mal de ojo. Por ejemplo, ayer nos hemos demorado 3 horas quitando un mal de ojo a una persona que la tenía muy, pero que muy mal. Todo le iba de para atrás, perdió un juicio, iba a ir a la cárcel, perdió su dinero, quedó prácticamente el mal que le hicieron, este mal de ojo, fue para dejarlo en la cochina calle. Oiga bien, en la cochina calle. Y hemos logrado sacar ese mal. Y ese mal, pues cuando nosotros lo sacamos, se lo mostramos a nuestros clientes. No es que sean cuentos ni mentiras como muchos charlatanes que hay por ahí. No, nosotros le mostramos el mal que tiene y ahí donde se quedan sorprendidos de ver cómo hay gente mala en esta vida. Bueno, nos vamos con uno de los rituales que siempre elaboramos con mucho gusto para que ustedes tomen nota y puedan aprender algo de nuestros conocimientos. Pues hoy tenemos el ritual para traer el dinero. Atención hoy, que estamos en tiempo de crisis y este ritual seguro que os interesa. Ritual para traer el dinero. Necesitamos papel blanco, pega, en este caso pues, sí, cola, la pega. Cola, sí, la cola, la blanca. La blanca que ya. Sí, la cola blanca, sí. Mostaza en polvo o en grano. Y se realiza a las 12 de la mañana o a las 12 de la noche. Se tiene que hacer una cruz en el papel, cubrirla con mostaza y colocarla debajo de la cama donde la persona duerme. Cada mes se cambia y se realiza otra. La cruz anterior se quema en un recipiente y las cenizas se tiran al viento. Bueno, pues es un ritual muy efectivo, practíquenlo, pero sobre todo con la fe. Recuerden que con la fe se pueden mover las montañas y con la fe se convertirá el pan en rocas. Hagan este ritual y ya verán cómo van a tener un dinero extra, pero sobre todo ponerle mucha fe. Ahora nos vamos, David, rápidamente con uno de los correos que siempre nos escriben. Usted no tema en hacerlo también, como lo ha hecho esta persona que nos ha escrito en el día de ayer, el correo número 23, que ya le vamos a dar paso a este correo. Usted también puede escribir a los problemas que tenga, profesorulises@hotmail.com. Tranquilo que aquí no lo vamos a criticar, ni lo vamos a juzgar, ni a cuestionar. Solo vamos a aconsejarle lo mejor que podamos para que usted pueda tomar reflexión en el problema que tenga. profesorulises@hotmail.com. Pues a esta dirección nos escriben y nos dicen lo siguiente. Profesor Ulises, la presente es para saludarlo y felicitarlo por su poder mental y sus acertados consejos. Permítame quitarle parte de su tiempo para exponerle mi problema, que es el siguiente. Tengo un negocio de floristería desde hace 3 años en sociedad con mi esposo. Negocio que al principio nos hizo creer que sería de mucho éxito, pero que desde hace un año ha decaído ostensiblemente. Lo único que hemos obtenido son pérdidas. Por otra parte, mi marido se ha dedicado a hacerme la vida imposible e incluso llegó a pedirme el divorcio. ¿Será que soy víctima de algo anormal? ¿Serán mis sospechas ciertas? Espero una respuesta cierta. Atentamente, Flor Marchita de Barcelona. Bueno, pues mi querida amiga Flor Marchita, es el correo número 23 que nos han escrito. Y vamos a responderle esta carta porque ella en este momento nos está escuchando. Dice que nos escucha todos los días a las 8:05 y está pendiente los miércoles porque iniciamos un poco más tarde a las 8:25. Amiga Flor, cuando tu negocio empezó a prosperar, te viste en la imperiosa necesidad de buscar la ayuda de tu prima, entre comillas, que se llama Olga, que incluso aportaba ideas favorables, ya que ella tenía mucha experiencia en ese campo de la floristería. Pero a medida que fue pasando el tiempo, esta chica se fue enamorando progresivamente de tu marido. Y al no ser correspondida por él, en su depresión sentimental, se asesoró de una persona con muchos conocimientos, oiga bien, en el mundo de las ciencias ocultas y brujería. Al tomar tu carta en mis manos para analizarla, hice una profunda concentración mental y he podido captar que detrás de tu escritorio, en un cuadro de San Judas Tadeo, el cual tú eres devota, dentro del mismo, en el lado izquierdo, se encuentra un muñeco pequeño pegado con alfileres. Retirarlas inmediatamente y quemarlas. Las cenizas, sacarlas de tu negocio cuando quemes el muñeco este y lo tiras al viento. Porque efectivamente hemos podido mirar que tú también vives ahí mismo en el local. O sea, es un local con vivienda. Después de esto, despedí a tu prima Olga, entre comillas, que es tu prima, y que se vaya definitivamente de tu negocio y de tu casa. Ya verás que la paz y la armonía volverán a tu hogar, igual que la suerte, la prosperidad de tu negocio. Amiga Flor, espero haberte ayudado y orientado. Tu amigo servidor, el profesor Ulises. Así ayuda, así guía, así sirve, así orienta, así aconseja el profesor Ulises. Si usted tiene un problema, no dude en llamarme al 629-156-489. 629-156-489 es el teléfono que tenemos disponible desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ahí en nuestro centro de ayuda espiritual Vida y Fe, donde estamos haciendo casi que milagros, ayudándole a la gente necesitada, a la gente que tiene problemas de suerte, de amor, de salud, de dinero, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré y busca y hallaréis, oiga bien esta frase, busca y hallaréis, y con la fe, no me cansaré de repetírselo a todos ustedes, con la fe convertirás el pan en piedras y con la fe moverás las montañas. Amigos míos, queridos hijos de mi corazón, ha sido un verdadero placer compartir estos pocos minutos con todos ustedes. Espero que les haya servido de mucha ayuda y estamos para servirle en el 629-156-489. Mañana nos escuchamos, eso sí, si Dios quiere. Hasta pronto. Que tenga un buen día, profesor. Hasta mañana. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489. 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Tener buena salud es vivir mejor. Y para hablar de salud tenemos con nosotros a Lidia, coordinadora de Club Natura, que nos viene a hablar de la campaña de Club Natura contra el dolor. Hola Lidia, háblanos de esta campaña de Club Natura contra el dolor. Pues sí, está clarísimo que cuando tenemos buena salud funcionamos mucho mejor, tenemos una mejor calidad de vida, pero desgraciadamente muchísimos de nuestros oyentes pues tienen dolores, padecen este dolor que les causa su enfermedad y no pueden tener una mejor calidad de vida. Para eso está esta campaña de Club Natura. En eso consiste, en darles la oportunidad de hacerles desaparecer ese dolor que no les deja vivir. Esta campaña contra el dolor de Club Natura nace precisamente para eso, para dar la oportunidad a esas miles de personas que padecen dolor, la oportunidad de descubrir, de comprobar y de probar en su propia casa esta aparatología médica que pone a su alcance Club Natura. ¿De qué manera? Pues muy fácil, llamando a este número de teléfono. Apunten, el 902-050550. No se preocupen, que luego se lo voy a repetir para que lo tengan a mano y para que puedan quedar a una hora que a ustedes le convengan, que a ustedes les convengan, en su propia casa, en su propio domicilio. Uno de nuestros especialistas se va a acercar para hacerles una demostración, para ver, para poder comprobar cómo en una sesión de media hora con esta aparatología médica que ahora llega a su casa, van a frenar su dolor, el dolor de su enfermedad. Recuerden, 902-0505-50. Es la campaña contra el dolor de Club Natura para ayudar a aquellas personas que conviven con dolor día tras día. Es un tratamiento de rehabilitación continuo que podemos tener en casa y, atención, sin ningún tipo de pastillas, sin ningún tipo de contraindicación, que pueden hacerlo pues desde el más pequeño de la casa hasta el más mayor. Estamos hablando del nacimiento de la aparatología médica de uso particular. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de ahora podremos disfrutar de una mejor calidad de vida sin tener ninguna contraindicación, a través de un aparato capaz de ofrecernos un tratamiento, como digo, de rehabilitación diario que nos va a permitir luchar contra enfermedades reumáticas, por ejemplo la artritis o la artrosis, o enfermedades óseas o musculares como la cervicalgia, la lumbalgia, la osteoporosis, hernia discal, tendinitis, también enfermedades neurológicas como la fibromialgia, la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, también el estrés. Podemos hablar también de enfermedades endocrinas como pueden ser la diabetes de tipo 1 o de tipo 2, problemas de vías respiratorias como los broncoespasmos, las neumonías, enfisemas pulmonares, sinusitis, rinitis y en fin, más de 250 enfermedades, entre también las que podemos encontrar ginecológicas y de problemas de la piel. Para ello hemos habilitado esta campaña desde la Corporación Club Natura, la campaña contra el dolor, porque vivir mejor, vivir y disfrutar de una mejor calidad de vida es posible y se lo queremos demostrar. Por eso hemos habilitado este gabinete de especialistas en Cataluña, para que usted pueda concertar con ellos una visita en su propio domicilio, para que se acerquen y sin ningún tipo de compromiso, de manera totalmente desinteresada, para que usted pueda conocer de primera mano esta aparatología médica, este gran avance de 2010 en su propia casa, para que vea lo eficaz que puede ser para frenar su enfermedad. Llame al 902-0505-50. ¿Aún hay más, Lidia? Pero eso no es todo, porque además queremos agradecer la confianza que los oyentes depositan en Club Natura, ofreciéndoles un obsequio, un regalo que Club Natura distribuye en farmacias, y se trata de una pulsera biomagnética de hematita. La hematita es un mineral que nace en los Alpes suizos y que posee pues altas propiedades para nuestra salud. Por ejemplo, mejora nuestro equilibrio corporal y mental. También es perfecta para esas disfunciones metabólicas, disfunciones del aparato digestivo y, por ejemplo, nos quita el estrés, nos hace mejorar la circulación sanguínea, en fin, que también les va a aliviar alguna que otra dolencia. Esta pulsera la pueden conseguir también llamando al 902-0505-50 y concertando esa visita con uno de nuestros especialistas, que gustosamente les va a ofrecer esa media hora de sesión de rehabilitación para su enfermedad, para frenar su dolor. Recuerde el 902-0505-50. Este es el teléfono al que tienen que llamar, el teléfono que hemos habilitado en nuestra campaña de Club Natura. Como siempre, con la seriedad, la garantía y la calidad que les ofrece una corporación como Club Natura. Muchas gracias, Lidia. Nos vemos mañana. Dimecres, nit de Champions al Camp Nou, nit de futbol a RKB, 5 confessions. Des del Camp Nou, partit de tornada de vuitens de final, Barça-Stuttgart. Aquest dimecres, camí al Bernabéu, amb la màgia de Messi, amb les passades mil·limètriques de Xavi i Iniesta, amb la força i l'empenta d'Alves, amb l'esperit d'un equip que ha de continuar fent història. Barça-Stuttgart. A RKB, dimecres des de les 7 de la tarda, 5 confessions. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Barça Stuttgart, objectiu al Bernabéu. L'esport, 5 confessions a RKB. Escoltem el públic del Camp Nou. aplaudeix també. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. Falten 11 minuts perquè siguin les 8 del matí i jo no sé com presentar això perquè amb aquesta música que ens ha triat el José Ramón Mier. Bon dia. Bon dia. Entrem en el zapping. Aviam, tu em vas dir, busco una sintonia per la secció i jo no la trobava i com és la meva secció, pues a mi poco yo m'encanta i vas dir, pues pongo lo que quiero. Ah, jo pensava, dic, estava a casa, em vaig posar la tele, va sortir el Pocoyo i vaig, bueno, doncs mira, tu Pocoyo. Tu saps que fins fa poc tenia un Pocoyo jo al meu perfil de Facebook. És veritat, és veritat. Pues jo, viva Pocoyo. Viva Pocoyo. Però que cada setmana portaré una sintonia diferent, perquè com no trobo cap que m'agradi del tot, pues vaig portant. Ah, molt bé, mira, vale. Cada setmana anem provant, a veure. Sí, sí, sí. Al final sí. Farem votació popular. Sí. A veure quina és sí, la que agrada més. Pues comencem zapping. Comencem zapping. Com ho passaré? M'ho passaré tan bé, amb això. Em fa una por, una autèntica por, perquè... No, no, sempre veure, des del carinyo, és, eh? És un zapping del programa. Sí. És un zapping del programa, és a dir, de cagades que fem tots aquí en el programa. Perquè som humans. Perquè o sigui, som la secció, humans, més que zapping, es pot dir, també som humans. També som humans. Perquè tots ens equivoquem. Tots. I jo pues, vull començar dient, David, de que tu, com a locutor de ràdio, ets perfecte. Sí. M'agrada molt la teva sí. feina. Però com jo què sé, com Tomàs Molina, pues ja et dic ara que no. No. No. Posem el primer tall i després us explico una mica, va. Comencem en aquest dilluns, 1 de març de 2010. Ai, que la primavera ja s'acosta, eh? Avui la temperatura molt més suau a l'exterior. Si heu de sortir, ja veureu que es nota i molt. No fa aquell fred que tenim... No fa aquell fred, no fa aquell la fred. Temperatura, la primavera, ja és primavera en el Corte Inglés, tot això. Això va ser el dia 1, el dia 1. Que va ser dilluns, sí. Vale? Clar, tu dius, fa calor, tal, i després ve la previsió del temps. Sí. I què va passar a la previsió del temps? Doncs va passar això. Fins al migdia, un petit sistema frontal travessarà Catalunya i deixarà algunes precipitacions al nord-est. A la tarda, la nuvolositat disminuirà i les temperatures baixaran lleugerament de manera que és recomanable avui abrigar-se una miqueta més que aquests darrers dies. David, a què quedem? A veure, jo primer em vaig refiar de la meva sensació tèrmica en sortir al carrer. Ja, ja, ja. Per això, si algú vol saber quin temps farà... Que no se'n refiï de mi. No. Però que això pot ser un problema de bueno, la sensació tèrmica, clar, si no saps ben bé com es té que medir la sensació tèrmica, doncs pot portar aquestes equivocacions. Una que té aquest possible problema també és l'Angie. Sí. L'Angie Morales... Clar, aviam, que això del temps tampoc ho té massa clar. No ho té massa clar? No. Y el clima, pues, es semitropical, muy caluroso y húmedo, con una temperatura media de unos 28 grados centímetros. Pues ya está. Tenemos, sí, home. Sí. Grados sí, centímetros. Tenemos grados centímetros y de aquí a mi casa hay como unos 48 metros Celsius. No pasa nada. No passa res. Que sempre és del carinyo, sí, eh? Sí, sí, sí. Sempre és del carinyo. També, això està bé, això està bé. Però també, a vegades, tant tu com la Carla us teniu com un atac de sinceritat. Digues, sí, està bé. Està bé de que aquí són persones, i les persones diuen el que senten, i escolta, que si a tu la P, com que gane l'Òscar, com que te la talla el pairo, que se'n sembla molt bé, eh? I si la Carla ho diu i s'està partint de la caja, doncs pues també em sembla bé, eh? Que la Penélope Cruz ha tornat a Espanya sense Òscar. Oh. Pobreta, pobreta. No et sap gaire greu, tampoc. Bueno, només una mica igual, la veritat. Pues sale, ja està. O sigui, que si me da igual... Sobretot pues da sinceritat, igual. A veure. Que ja està bé. Que ens escolta la P i ens posa una creu allà dient estos no voy a hablar nunca con nos estos. Nos pone una cruz. Sí, però cruz. Mai millor dit. Ai, que ja està. Que la sinceritat està molt bé. Que si es diuen mantena que s'escolti tothom, també està molt bé. Ai, tant. Que me da igual la Penelope que gane o no gane, pues tu lo dices, ja està, no passa res. Abans que hem sentit el Marc, que van fer un mashup, el Marc, la Carla i el Marc, sí. I el Marc, i el Marc, tinc que agrair-li que ens ha donat un nou mètode per quan t'equivoques. Jo l'he anomenat el mètode Chimo Bayo. El mètode Chimo Bayo? Sí, o sigui, jo abans, quan he fet el currucucu aquest, sí? Sí, que això ja ho ficaré la setmana que ve, perquè sí? Jo també m'autocritico, ha trobat una nova forma de dir m'he equivocado, vamos a hacerlo con gracia. Per exemple... L'acte l'organitza la Tela de Penélope i el Centre Cívic de Sant Martí, amb la col·laboració del grup de teatre Estela. Com estàs? Que, escolta, em portes un cafè? Pues és el nou mètode musical de quan t'equivoques, fer-ho amb una miqueta de gràcia. Una mica de gràcia, sí, i tant. Sí, clar. Que com estàs? Està bé. Podia ser una mica Chimo Bayo, sí, podia ser una mica, sí, també Locomia. Sí, take on me. Perquè veieu que no tinc tan mala bava. Jo també m'he encruït aquí. Que no és res narcisista. És que jo també... O sigui, vosaltres feu cagadetes. Però com les faig jo també, també us tinc que dir que no les fa ningú. Perquè us tinc que dir, oients, que cadascú es porta el seu guió. Sí. I també es té que ser una mica massoca perquè jo tinc problemes a vegades de pronunciació. Mm-hmm. Sí, i ja ficar-me jo mateix... segons quina paraula, que ja tinc que sapigués si em costa o no costa dir-la, també són ganes, eh? A més, el pack també porta un paquetet amb tovalloletes i un altre paquetet amb bosses i biodegradables on... eso? Biodegradables? Ah, exacte. Que no sabem si és bioagradable, biodesagradable o biodegradable, no? Exacte. Clar. Que això és el que et passava tu abans amb lo del fred, que sí, que no. Sí. A mi també em passa amb la neu. Sí. També t'ho dic. Això ho podem escoltar, que això ho vaig fer el dijous passat. Parlant d'aquesta neu en pols, que era el polímer, pues no tenia gaire clar si la neu us agrada o no us agrada. Malgrat haver-te quedat amb la neu atrapat, que dius, a mi gràcia la neu no em fa. Pues encara i així tu dius, a mi la neu com que m'agrada, pues eso, ah, sí. Ja està. A no mi la neu com sí. que gràcia no em fa, però a mi però encara la neu m'agrada. Clar, a veure. Jo tenia que dir alguna de la neu en pols i tenia que ficar-ho com fos. Aleshores jo vaig dir, pues neu sí, neu no, o neu, ja està. La qüestió era ficar la neu, saps? I per acabar, que això anem ràpidet, David, em preocupes. Ai, et preocupo? Sí. Per què? Sí, perquè portes uns dies de que, jo sé, els divendres, tu començaves el divendres amb molta energia. Sí. I de fet, repetides vegades ens has fet saber que el divendres a tu t'agrada. Sí. La paraula divendres en si. Però últimament, com que el nivell ha baixat, jo no sé si el divendres et passa alguna cosa en especial que ja no t'agrada tant, però, senyores i senyors... Estic cansat de tota la setmana. Claro. Senyores i senyors, aquí hem fet un recull de 8 programes de divendres presentant el David i veureu una evolució. David, t'ho dedico per tu. Aquesta edició de Línies Obertes en aquest divendres. Sí, i tant, sona bé, té sonoritat. Divendres. I que ens... I encetem aquest divendres. Oh, sona bé, eh? Divendres. Com m'agrada, quina sonoritat que té. Aquest divendres. Com ens agrada dir-ho, eh? Divendres. I és que, com diem sempre, té una sonoritat especial. Ens agrada a nosaltres això de divendres, eh? Divendres. El quart. I pensar que demà ens hem de llevar a les 5 del matí. Aquestes com ho dius, divendres. Divendres. Se t'omple la boca, divendres, per fi. Com diem sempre, té una sonoritat especial. Això? Divendres. Sondres. Com divendres. Sempre diem, té una sonoritat divendres. Especial. I ens agrada, ens agrada. Això significa que demà dormirem. Sí, passen 3 minuts i mig del punt d'horari ja cosa... de les 7 del matí. Avui és divendres. Sí, aquí. Divendres. Aquí ja hi ha una evolució. Dia 26 de febrer de 2010. Comencem en aquests moments pràcticament 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, sí, divendres, dia 5 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Divendres, sí, sí, divendres, tal com ho estàs sentint. Arriba ja el cap de setmana... I ja està. I ja no dius res més. Arriba el cap de setmana... Ni té sonoritat... Ja no. No té res, ja. Divendres estem cansats. Ja, però abans era... A més, el de la sonoritat és que a mi em feia molta gràcia. Divendres, a més era com que ho deies... Divendres. Això té una història, eh? Tot això té una història. Això ens porta... Vull que em l'expliquis. A temps, aquí a RKB, en els que amb l'Anabel Linares fèiem el despertador. I sempre parlàvem del divendres, també, com un dia especial. Sí, sí, des d'aquí un petonet a l'Anabel. Potser estàs dient que no és la mateixa experiència? No. Ah, no, perquè és que el més bo és que comences divendres, que ens agrada la sonoritat del divendres, i el divendres, i acabes, l'últim divendres és... Avui és divendres? Sí, divendres s'acosta el cap de setmana. I si us gusta, bé. I si no, també. A partir d'aquest divendres recuperarem... Aquest divendres. No, reconeixo que ho trobo a faltar ja. Aquest divendres. Doncs ho recuperarem. Tot i així, que a mi el divendres com que... Perquè jo dissabte treballo, també. Ah, que també és veritat. Que a mi que sigui divendres, amb aquesta sonoritat que tant t'agrada, toca a mi igual. És igual. Sí. Aquí la sinceritat, sobretot. Ja ho saps, a tu t'és igual que la pego allò o no el guanyi, i a mi m'és igual que sigui divendres. Però bueno. José Ramón Mier, moltes gràcies. No tremoleu tant, que ho farem així. Us estimo tots. Molt bé. Ho farem així amb carinyo, eh? Fins demà, que ens portaràs la secció friki o de cultura alternativa. Gràcies. Que tinguis un bon dia. Igualment. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem al punt horari de les 7 del matí. Demà no serà divendres, sinó que serà dijous. I tindrem moltes i moltes coses per explicar-vos i dues horetes per acompanyar-vos. Ara, de seguida, serveis informatius, després, Aires del Mediterrani. A les 10, la música de la nostra vida de Jordi Vinyes. I a partir de les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Torredera. Que passeu un molt bon dia.